بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب في الفدية دا باب دے په بیان د فدیه کې چې یو انسان په حج او عمره کې حالت د احرام کې سه جنایتو کې محظورات او ممنوعات د احرام لراتللو کې نو په د باندې چې کومه جزا راځي دغه له فدیه وایي. دا فدیه بیا درې سیزونه دي: دم، صدقه او صيام. یا خو به دې ساروی ذبح کوي ګډ او چیلې، یا به صدقه کوي شپږو مسکینانو له طعام، یا به درې ورځې روجې نیسي لکه تفصیل لدې مسائلو او د مذاهب الفقهاء به په دې باب کې راشي. قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد الطحان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية. كعب بن عجرة رضي الله عنه وي چه رسول الله صلى الله عليه وسلم ده حديبية په زمانه کې په دمانه تیر شوه. عمرة الحديبية تقول نبدأ وقت كبير شوه، فقال قد آذاك هوام رأسك، ندلي ويلو يقينا تكليف در كره تعالى أغا حشرات ده سرستا. هوام دا جمع ده هامي ده، دا دابيل ويلشي او بازي ويلشي هوام الحيات وكل ذو سم يقتل. هر اغا زهريلا حشرات لوي چه ده زهر ده وجن اغا يوشي قتلي لك مار لرمشو، او ده كمو زهر ده وجن چه قتل نواكي كيگي نو اغيل السوام وي مفرد سام مرازي لك مچيشو عدم دارا، نو عموما دا اغي ده زهر ده وجن قتل نواكي كيگي نو پا لغت ده عربي كي اغيل السوام وي، او هوام اغلوی چې داغي سم مقاتل وی. او د دې بالمقابل قوام رازی لکه ګونګټ شو، مګاو منګک شو، د دې په عربی کې قوام وی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلویلو چې قد آذاک هوام مرأسک، یقینا تکلیف درکړی تعالی غ حشرات د سرستا مراد تنسبګیری چې دا ستا په سر کې دومره سیوا شوي چې تکلیف در رسولې. قال نو دې کعب ابن عجر رضی الله عنه وی نعم آو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احلق ثم اذبح شاة نسكا. نبي صلى الله عليه وسلم ورلوی چې سر اخرى وا داغې نه پس بیا یو چیلی یو ګډ ذبح کا، نسكا دا نسكا بدل الكل د شات نه، مراد د دینم عین شاته چې ته یو ذبح او قدمغه او صوم ثلاثه ایام، یا درې ورځې روجی ونیسا، او اطعم ثلاثه اسع، یا درې سواع طعام مساکین لورکا من تمر د کجورنا علی سته مساکین پشپګو مسکینانو باندې، درې سواع کجوري پشپګو مسکینانو باندې تقسیم کا، نو هر یو مسکین له نیم نیم سواع ورکا. د سواع وضاحت مخ کې تیر شوی چې اهل حجاز دا غي صبره مقدار وي او اهل کوفه دا غي صبره مقدار وي. اسناد د دې حدیث صحیح دی، امام بخاری او امام مسلم په صحیحینو کې ذکر کړل دی. دې حدیث کې دا دی چې کعب ابن عجره رضی الله عنه د حدیبیه په عمره کې حالت احرام کې سر کې سپګي دومره ډېر شوی وي چې دا غسر نه يتناثر القمل عن رأسه، ده سرنه ده سرادوري ده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وکته ورلی وې تاله خو جون ډیر تکلیف دی دوی چې او تکلیف تراله دی تکلیف را رسوله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بنا بر عذر اجازت ورکو چې حلقو کا سر اخرى او پتابانی په دې دریو سیزونو کې یو فدیه ده، یا دم ورکا یو چیلې ګډه لال کا، یا شپږو مسکینانو لطعام ورکا هر یو مسکین لنصف سواع، او یا روجی دری رزیونی سا. نو په حدیث کې دا مسله ده چې بنا بر حاجت بنا بر ضرورت که محرم سر اخری حلقو کی نو دل د دې اجازه شته په اجماع د اهل علم سره. او د سر نه علاوه که نور ویخته اخری نو آیا پاغي کې په سفیدیه راضی کنه؟ نو جمهور علما دا وایي چې پاغي کې په سفیدیه راضی، ځکه دام په معنا د حلق الراس کې دي. صرف داوود ظاهری وایي چې پاغي کې په فدیه نشته، فدیه صرف په حلق الراس کې ده. بعضی دا یو روایت د امام مالک رحمت الله علیه نم نقل کړي چې د بدن په نورو ویختو کې که محرمی کټ کی پاغي کې په کفاره نشته. د حدیث نه دا مثلا مستنبط شو که محرم خپل ویخته وخرل نو په د باندې فدیه راځي، او که یو حلال سړی ویخته وخرل نو فدیه پینیشته، نه په حلال باندې شته نه په دې محرم باندې د جمهور په نیز باندې. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نقل لی چې غوی محرم لدا اجازت نشنه چې د حلال سړی ویخته دی وخرای، کدا یو کل نو په د باندې وې صدقه راځي. البته وي محرمین یو بل خریل شي چې کله د نسوک حج او د عمرې نه فارغ شي لکه رستو براشي. بیا په دې مسله کې اختلاف دی چې کله یو محرم د عذر په بنا باندې یا بغیر د عذره سمحظورات د احرام او کل جنایت او کو مثلا ویختی او خر الحلق الراس او کو، نو په دې باندې خو فدیه راځي. په دې حدیث کې فدیه کې درې سیزونه ذکر شول: دم، صدقه او صيام. نو د جمهور مذهب دا دی، امام ابو حنیفه امام شافعی رحمهم الله وی چې کله د عذر د وجه نه دا کار وکړي نو بیا دې مخیر دی په دې درېو سیزونو کې، که ذبحه کوي، که مسکینانو لطعام ورکوي، که روجی نیسي. امام مالک رحمت الله علیه وی چې نه په دې درېو کې دله اختیار دی اگر که بغیر د عذر هم دسه جنایت کړی. او جمهور وی چې نه بغیر عذر وکي نو بیا په د باندې دم معین دی، ذبحه وکي په صدقه او په صيام باندې نه خلاصيږي. او حدیث کې دا ذکر شول چې دا روجی بدری رزي، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلویلی وصم ثلاثه ایام. د سعید ابن جبیر، د حسن او د حسن بصری او د علقمه عکرمه رحمهم الله اجمعین د دین نقل لی چې لس رزي روجی بنیسی. ففدیه من صيام، په دې کې دا وایي چې لس رزي روجی بی. خو امام ابن کثیر رحمت الله علیه په تفسیر کې ذکر کړی وایي دا د دین ناشنا قول لی، ځکه صحیح حدیث کې راغلی دی چې درې رزي روجی بی لس بنی. نو په دې قول باندې دی منفرد دی، او دا د شواذ الاقوال نه دی، او دا اطعام چې مساکین لورکای نو جمهور وای چې شپږو مسکینانو لورکای. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وای چې دا اطعام د شپږو کسانو یو مسکین لورکول شي. جمهور وای یو لورکول، لدی ځکه حدیث کې شپږ مساکین راغلی نو شپږو مسکینانو باندې به تقسیمای. او بل جمهور دا وای چې دا به نصف ساع ورکای د هر قسمه طعام نه کوي. د سفیان ثوری او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نقل لی چې دا خاص د غنمو پورې، د غنمو اوړونه ک ورکای نو نصف ساع بی، او که د اوربشو ک جرو وغیرہ نه ورکای نو بیا به پوره ساع وی، هر مسکین لبه یو ساع ورکای. او بل د دې حدیث د عموم نه امام مالک رحمت الله علیه دا استدلال کړي چې محرم محظورات او د احرام لراتللو کې نو دا فدیه چې کله د خوخه شي په کم ځای کې خوخه شي ادا کول شي. امام شافعی رحمت الله علیه وی چې دا ذبحه او غریبانو له طعام ورکول دا د حرم او د مکی پوری خاص دي، د مکی نه بار دا نشي کوله. دا ذبحه هم په حدود حرم کې کای کم دم چې پراغله، دا رنګ دا طعام چې مسکینانو له ورکې دا هم په حدود حرم کې. او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قول په دې کې مختلف راغله. یو روایت کې تنه دادی چې دا طعام او دم دا دواړه د حرم پوری خاص دي، او دویم دا چې دا دم د حرم پوری خاص دي او اطعام خارج الحرم مرکول شي. نو دا هغه مسائل مستنبطه د دې حدیث د کعب ابن عجره رضی الله عنه نو. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن داود عن الشعبي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له كعب بن عجرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويلي ان شئت فانسك نسيكة كستاخ وخشي يوزبيح زبحك سساروي زبحك وإن شئت فصم ثلاثة أيام أو كخوخ ديشي ندري رضي روجي ونسا وإن شئت فأطعم ثلاثة آسع كخوخ ديشي ندري سواع وركا من تمرين دك جرنا لستة مساكين شبقو مسكينان لا نو پا ديدري وسيزونو كي دل اختيار وركرة شبه ودي مخيرو دل نسيكي صيام أو دل اطعام پا منسكي. اسناد دل حديث سعيده امام احمد په مسند کې ذکر کړی، امام بیهقی او ابن حبان هم د دې حدیث تخریج کړی. حماد نه مراد په اسناد د حدیث کې حماد ابن سلمہ دی، دا استاد داود ابن ابي هند، او د شعبی نه مراد عامر ابن شراحیل. ظاهرا دا حدیث رد دی په مذهب حنفی باندې چې اغه دا اطعام خاص کړی دی د غنمو پوری، چې غنمو کې به نیم سواعوی هر مسکین لا، او د دین علاوه که کجوری شعیر وی نو پاغی که به هر مسکین لا پورا سواعوی. الان که دی حدیث که راغلی فأطعم ثلاثة آسعین من تمر لستة مساکین، دری سواع د کجورو نشپگو مسکینانو لورکا، نو دری سواع چه پشپگ غریبانانو تقسیمه په هر یو باندې نیم سواع رازی. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب حا وحدثنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع وهذا لفظ ابن المثنى عن داود عن عامر عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية لحديبية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فدمان لترشه فذكر القصة ندغ واقعية ذكر كري جد سرني اغسپگی را دوڑیدی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تی تپوسو کو دو چې او تکلیف را رسول نور لیوی سر کټ دا ویخت دی اخریا سر دی کټاکا. فقال امعك دم؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تی تپوس کړه چې آیا د تا سره دم شتا، یعنی سساروی شتا چې لای ګرشته چې ذبح کی؟ قال لا. نو دو چې نا. قال فصم ثلاثة أيام. رسول الله صلى الله عليه وسلم مرلو دري رزي روجي ونساء أو تصدق يا خيراتك بثلاثة آسوع فدري سواع باندي من تمر دك جرنا على ستة مساكين بشبق مسكينان بين كل مسكين نسواع فمن دو مسكينان كي يو سواع تقسيم كاين يو سواع فدو باندي نيمكا. اسناد دې حدیث صحیح دی، امام احمد په مسند کې راوړی، امام دارقطنی په سنن کې ذکر کړی. دې حدیث نه دا ثابتېږي چې دا تخیر او اختیار چې دی دا د اطعام او د سیام په منځ کې دی، چې د چا د دم وسنی ذبیحه نشي کولی نو اغلب یا دا اختیار دی که طعام ورکوي مسکین لا او که درې ورځې روجې نیسي. ځکه دې روایت کې اول د دې صحابي نه تپوس شو چې آیا تا سره دم شته ساروی ذبح کول شي د وینشت نو دا غینه رستو د اطعام او د سیام په منځ کې ورله اختیار ورکو. دیو جن ابو عوانه رحمت الله علیه په خپل صحیح کې وی فيه دلیل على ان من وجد نسکا لا يصوم يعني ولا يطعم، د چا چې د ذبیحي وس او طاقت وی نو دی به روژه نه نیسي طعام به نه ورکوي. دا روژه او طعام به اله په ده باندې معین کیږي، د هغې تعین به په اله راځي چې کله د ده وس د دم نه وي. او دا مذهب د سعید ابن جبیر رحمه الله. جماهیر علما دا وایي چې نه، اختیار د په دې درېو واړو کې. جمهور اهل علم د دې حدیث معنا دا کوي. ابن عبد البر رحمه الله علیه وایي چې په دې کې اشاره ده الی ترجیح الترتیب لا لایجابه، چې غوره خبره دا ده چې د دې ترتیب لحاظ دی وشي. کله دم وسی وي نو د دې سشي ذبح کی، کله غي وسی ني نو بیا د روجي ونيسي، کله روجو وسی ني نو بیا د اطعام ستت مساکین لور کی. نو په دې حدیث کې وجوب د دې ترتیب نه ده، بلکې ترجیح د دې ترتیب. امام نووي رحمت الله علیه وی د حدیث معنا دا نه چې ګنې د چا سره دم موجودی نو هغه د پاره صيام او اطعام نه ده جایز، بلکې نبی صلی الله علیه وسلم د دنه تپوس کړه چې آیا د تا سره دم ساروی در سره شته، هدی شته که نشته. نو کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لوي چې ما سره نشته، نو چې ساروی ور سره نو بیا خو دوه سیزه پاتې شول، اطعام او صيام، نو د دې په منځ کې د لا اختیار ورکو چې یار وجیونی سیا یا غریبانانو له طعام ورکا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع أن رجلا من الأنصار أخبره عن كعب بن عجرة وكان قد أصابه في رأسه أذن. كعب بن عجرة رضي الله عنه هنا دا رجل من الأنصار روايت نقل كي جددي كعب بن عجرة رضي الله عنه بسرباني تكليفه سر كيسبقي شبيبي أغترى دوريدي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازت ورکړو، فحلق نو د سر کټا کړو. فامره النبي صلی الله علیه وسلم، نو نبی صلی الله علیه وسلم ولدا حکم هم کړو، ان يهدي هديا بقره، دا چې یو غوا ذبح کی. د دې حدیث په سند کې د نافع استاد چې کوم رجل مبهم د انصار راغله، نو مراد د دین عبدالرحمن ابن ابي ليلى د چې کوم ثقه ده، لکه حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په تقریب کې ذکر کړی. باقی رجال د دې اسناد ټول ثقات دي، خو دا لفظ بقره چې په دې حدیث کې راغلی دی، نو علامه عینی رحمت الله علیه د خپل استاد زین الدین عراقی نه نقل کړی چې دا لفظ د بقره په دې روایت کې منکر او شاذ دی. محفوظ لفظ دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دله دا حکم کړو چې د دې یو شاذ ګډ یا چیلې ذبح کی، د غوا د ذبح کولو حکم ورلنو کړه. ځکه صحیح روایت مخکې تاسو له ذکر شول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د لدا ویلیو اذبح شاتا نسکا، دغه د متفق علی روایت ته چې ته یو چیلې ذبح کا. او په دې کې د غوا ذکر راغلی، نو د غوا د ذکر په دې ځکه محفوظ نه دی، بلکې دا منکر او شاذ دی. لکه علامه عینی د خپل شیخ زین الدین عراقی نه نقل کړي. بعض اهل علم تعویل او معنا د حدیث دا کړي چې نبی صلی الله علیه وسلم خود له حکم دا کړو چې د یو شات ذبح کی، خود بیا په خپل خو خواندي غوا ذبح کړي وا. نو لازم په د باندې سغوا نه وا، خو که غوا چا ذبح ک د ګټ په ځای باندې د چیلی په ځای باندې، نو دام د لپاره کافی کیږي، بلکې افضل او بهتر ده چې غټ ساروی ذبح کی. خدا حکم دل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه نو، بلکې حکمو بذبح الشات. قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا يعقوب قال حدثني ابي یعقوب ابن ابراهیم د خپل پلار ابراهیم ابن سعد نه حدیث نقل کړي. عن ابن اسحاق د محمد ابن اسحاق المطلبنا قال حدثني ابانو يعني ابن صالح عن الحكم ابن عتيبة عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة قال اصابني هوام في راسي ويمال حشرات بصر كرار سيدي و او مخك ذكر د هوام شو. وانا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبيه، زد حدیبی په کال باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وم، حتا تخوفت علی بصری، تر دې چې زه په خپل نظر باندې ویریدم دومره ډېر شوی وي د سپګي په سر کې چې ما نظر به مې ورسره لاړ شي. فانزل الله سبحانه وتعالى نو الله رب العالمین دا آیات را نازل کو فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه الى اخره الايه. څوک چې مریض وي یا دغه په سر کې څه تکلیف وي بيماري وي په نو اغله دا اجازه شته چې دا سر دی وخري خو په د باندې به فدیه وي. فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم روبللم فقال لي نماني احلق راسك سرد اخرى وصم ثلاثه ايام دري رزروجي ونساء او اطعم سته مساكين ياشبغو غريبانا ولطعام وركا فرقا من زبيب يو فرق د اسكو او د ميونا فرق ولكي دي شدا ويومك يالي چې په دې کې شپاړه سرت لرازي د دینه دولس موده جوړیږي او په سواعونو باندې د دینه درې سواعد اهل حجاز جوړیږي. معنا دا چې درې سواع اوس کې او میوي ترا واخله دا پشپګ مسکینانو باندې تقسیم کا هر مسکین لنص ساع ورکا او ان سوکشاتن یا ذبح ک یو چیلی او یو ګډه. فحلقت راسي ثم نسكت نو دی وی ما سر اخریلو داغی نفس می بیا ساروی دغه چیلی یا گرد زبحکا. متن دی حدیث صحیح دی اسناد حسن دی محمد ابن اسحاق المطلبی دی وجنا چی دی صدوق و مدلسو خوب دیزه کی تسری بی سماع کردی پا تحدیث سره دخپل استاز ابان ابن صالح نا روایت نقل کردی نو دی تدلیس اغا شبه منتفی دا خو په دې حدیث کې چې ذکر د زبیب راغله ده نو دا وهم او خطا ده. دا لفظ نه ثابت چې فرقا من زبیب محفوظ لفظ چې دغه ذکر التمر ده لکه مخکې صحیح روایتو کې ذکر شول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلویلو چې شپږ سواع کجوري په مسکینانو باندې چې درې سواع کجوري په شپږو مسکینانو باندې تقسیم کانو. محفوظ ذکر د تمر ده ذکر د زبیب وهم او خطا ده. امام بخاری او امام مسلم رحمت الله علیهم دا حدیث ذکر کړي خو باغې کې ذکر د فرق من زبیب نشتا. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة في هذه القصة وزاد خويد بخبل إسناد كدا سوا ذكر كردي فدي حديث متن كدا الفاظ سوا دي أي ذلك فعلت أجزأ عنك کم یو په دې دریو سيزونو کې چې تا وکړو دا د تا نه صحیح کیږي کافي کیږي. که ذبح دی وکړه که طعام دی مسکینانو لورکو او که درې روجي دی ونیوې. اسناد د دې حدیث صحیح دی امام ابن ماجه په سنن کې راوړی نارنګي نسائم په سنن کبرا کې ذکر کړی مسند احمد او ابن حبان صحیح دی ابن حبان کې مراغله. دا حدیث په عامو نسخو کې نشته روایت د ابن داسه چې دی دا په نسخه کې دا حدیث موجود دی. باب الاحصار دا باب د په بیان د احصار کې احصار مصدر د باب افعال نه په لغت کې په معنا د منع سره راځي. محصر په معنا د ممنوع سره راځي چې یو کار نسوک منه شي غله ممنوع وي. په اصطلاح د شریعت کې احصار چې ده د دلیل وي چې چا احرام وتړلو او دی بیا د موزی فی موجب الاحرام نه منشی په احرام کې د مخکې سفر نشي کوله د احرام چې کومه تقاضاګانی دی هغه نشي پوره کوله. برابر خبره ده کدا منع او دا منواله په د باندې د دشمن د طرف نه راغلی یا د مرض د وجینا یا د حبس او د قید د وجینا چا بنکړی یا د لاس خپې مات شول ګډواله پراغه یا نفقه ور سره ختم شوا یا په سمندر کې روان دي هوا ودري د کشتۍ مزل نه کوي نو دام په احصار کې راځي. بهرحال چې هر یو مانع د موانع الاحرام نه دل راغي نو په اصطلاح د شریعت کې دی له احصار وایي. دا تعریف په نيز د علماي احناف دی. ائمه ثلاثه دا وایي چې د احصار اختصاص صرف د دشمن د عدو پورې دی. د دشمن د وجې نه احصار راځي او د دې نورو سيزونو موانع د وجنه احصار ناراضي. خو مذهب د احناف په دې مسله کې قوي دی، لکه روایت په دې باب کې راشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د چا خپګه ما ته شو غټ شو نو دیم د خپل احرام نه حلالې دی شي، آینده کال به بیا حج او عمره ادا کوي چې کله خشي د عذر ختم شي. بیا دا احصار د حج او عمره دواړو پوری دواړو لعام نه، امام مالک رحمت الله علیه نه باز نقل کړی دی چې امام مالک وایي چې په عمره کې احصار نشی راتله، خو نسبت د دې قول غلط صحیح نه دی. او څوک چې د حج او عمره نه بند شو نو بیا پاغه باندې د دغه قضا شته کنه؟ امام شافعی، امام مالک او یو روایت د امام احمد نه دا چې قضا پی نشته، واجب پی نه ده. او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چې د دې قضا پی واجب ده. او په احصار کې دم لازم نه، علماء احناف په نیز باندې مطلقاً، حنابله او بعض شوافع دا وی چې کله اشتراط فی الاحرام کړی نو بیا په دم ناراضی، او که اشتراط نه کړی بیا په دم راضی. د احرام نه مخکې دا شرط کړی کمال سمانع د موانع نراغه او زده حج او عمره نه بن کړی شوم، نو مخکې ذکر شول فمحل لي حيث حبستني، حدیث د ضباعه بنت زبیر رضی الله عنها. نو حنابله د اشتراط فی الاحرام قائل و غوی که اشتراط فی الاحرام کړی او دا غینه پس ور لس مانع راغه نو بس دې په غزه کې به احرام کولاو کې دم پینشتا. علماء احناف د اشتراط فی الاحرام قائل ندی، نو دی وی چې دم به پیرازی که اشتراط کړی که نی کړی. دا مثلا د اهل علم په منځ کې اختلافی ده چې دا کم دم د احصار د وجه نه ادا کول شي. نو د دې لپاره څه زمانه او مکان خصوص شته کنه؟ نو په دې باندې خو اجماع ده چې معتمر کم د احصار دم ادا کوي، هدیه کوي، نو خو چې د کله خو خشي کولی شي. هر چې حاجی ده نو د صاحبینو په نیز باندې، او دا یو روایت ده د امام احمد نه چې دا به یوم النحر کې کوي. د یوم النحر نه مخکې دا دم الاحصار نشي ادا کوله، او جمهور وای چې کله ورلا اسانه شو کله خوخه شو نو دا دم دی ورکول شي. او د دې دم مکان به کمی حدود حرم کې به ذبح کیږي کنه ارزه کې ذبح کول شي. نو احناف وای چې په حدود حرم کې به ذبح کیږي، او امام شافعی رحمت الله علیه وای کم ځای په پچا باندې احصار راغې بس دغه د احصار زید د موضع النحر دی، په دغه ځای کې دی ذبح کول شي او د احرام نه وتی شي. ځکه سبب د اختلاف دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله په حدیبیه کې بند شو نو په هغه ځای کې ساروی ذبح کړی وو. نو علماء احناف دا وایي چې حدیبیه دا د حدود حرم نه د ځکه ذبح کړی وو، شوافع وایي چې نه دا زمینی حل دی. او د حدیبیه نیمه حصه په زمینی حل کې دا، نیمه په حدود حرم کې دا. احناف وایي چې په هغه حصه کې ذبح کړی وو کومه چې زمینی حرم کې وه، او شوافع وای نه چې په هغه ایسه کې کوم چې په حل کې ونه کوم چې څوک محصر شو. امام شافعی رحمت الله علیه وای په هغه ځای کې د ذبح کول شي د احرام نه به حلال شي. او احناف وای چې نه ذبح به په هغه ځای کې، ذبح به په حدود حرم کې کوي. نو دا بعض مسائل متعلقه بالاحصار. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حجاج الصواف قال حدثني يحيى بن ابي كثير عن عكرمة قال سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري حجاج بن عمرو ابن غزية الأنصاري رضي الله عنه ذوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرجا دچاچ أدوك دخبي يا د بدن دبله سيمات شو یا دې ګډ شو خپلې څه تکلیف ورسېدو سفر او مزل نشي کوله فقد حل نو بشکه دې د احرام نه حلال شو. د حل معنا دا ده جاز له ان يحل، دل دا جایز دي چې بغیر د دم دې حلال شي. ظاهر د حدیث دا وي، خو په نورو نصوصو کې راغلي چې په د باندې دم دې. فان احصرتم فما استيسر من الهدي، د قران کریم حکم دې. کله چې تاسو د اتمام الحج والعمره نه بن کړی شوي او تاسو دا اراده یې چې موږ د حلال شو نو پتا سو باندې چې کومه قرباني اسانه وي اول قرباني وکي ذبح وکي دم ادا کوي دا غي نه پس د احرام نه آزاد شي. نو فقد حل معنا دا سید لك حدیث کې راغلي اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد افطر الصائم. کله چې شپه د دې طرف نه را متوجي شي او ورځ د دې طرف نه ختم شي نو وي به شکه روجدار روجه ماته کا. معنا دا د حل له الافطار چې ما خام شي نو د الافطار حلال شو. نو دغه شان کې دي چې موي فقد حل اجاز له ان يحل د له دا جایز دي چې د احرام نه حلال شي. وعليه الحج من قابل او په د باندې حج لازم دي را روان کال. دا حج په لازم دي کچرته د د احرام د فرض حجو نو بیا په آینده کال حج فرض دي چې کله د احصار او عذر ختم شي. او کچرته د متتوع نفلی حج کولو نو بیا په څه شي نشته کده احصار سیوا د قدم الاحصار نه دم الاحصار به ورکی دا غینه علاوه دوباره حج په د باندې نشته. د جمهور په نيز امام مالک او امام شافعي رحمت الله علیه وی علماء احناف وی چې د په دغه وخت سره دم الاحصار ورکی او دا حج کده د فرضی دی او ک نفلی دی آینده کال په باندې لازم دی ځکه حدیث کې مطلق راغلی نی وعليه الحج من قابل دا پکې نشته چې دا حج نفلی دی او ک فرضی دی. بل احناف قاعده هم ده چې لازم النفل بشروع ک نفل دم شروع کول نو د دې پوره کول په تا باندې واجب شول. قال عكرمه سالت ابن عباس و ابا هريره عن ذلك. عكرمه سيبوي چې ما د ابن عباس او ابو هريره رضي الله عنهم نه د دې بارکې تپوسو کو. فقال صدقا نو دي دوار را لوي چې حجاج ابن عمرو الانصاري رختيا ویلي من كسر او عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. اسناد د دې حدیث صحیح دی. ابن ماجه په سنن کې ذکر کړی امام ترمذی په جامع کې او امام ترمذی وی حدیث حسن صحیح. امام خطابی رحمت الله علیه په معالم السنن کې وی دا حدیث حجت ته د هغه چا د پاره چې غوی احصار د مرض او د عذر دواړو وجو نه راتلی شي. دا د دشمن پورې نه دی خاص لکه دا مذهب د احناف او د سفیان ثوری رحمهم الله او جمهور اهل علم ائمه ثلاثه دا احصار خاص کوي د دشمن پورې. قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني وقال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن ابي كثير عن عكرمه عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كسر او عرج او مرض د چا چې اډوکه مات شو خپه وغیرہ یا د ګډ شو د خپې تکلیف شو ورلا یا په بل بیماری راغه فذكر معناه نو د مخکې حدیث معنا ذکر کړي. د مخکې حدیث معنا سره فقد حل وعليه الحج من قابل د احرام نه حلال شي سره د دم نه دم دی ورکی او دا غینه رستو د احرام نه حلال دی او آینده کال په د باندې بیا د عبادت پوره کول دی فذكر معناه مقصد دا ده. قال سلمة بن شبيب سلمة ابن شبيب قال أخبرنا معمر فدي سلام مقصد مصنف رحمة الله عليه ذا دي چه عبد الرزاق ده بالأستاذ معمرنا بسيغة ده عن سر ده روايات نقل كي أو سلمة ابن شبيب تنا بسيغة ده إخبار سر چه أخبرنا معمر. نو دا مخکنی حدیث مصنف رحمت الله علیه په بل سند باندې ذکر کو زکه د دې په متن کې زیادت او په اسناد کې په متن کې زیادت داو چې مخکې روایت کې صرف ذکر د کسر او د عرج راغلی او په دې کې ورسره ذکر د مرض هم راغی او په اسناد کې زیادت دا دی چې د عکرمه او د حجاج ابن عمر په منځ کې عبد الله ابن رافع راغه نو زیادت د عبد الله ابن رافع ده بین عكرمه والحجاج ابن عمرو. بعض اهل علم دا مزید فی متصل الاسانید نشمار کړه ده. بهرحال اسناد د دې حدیث سید دا حدیث ابن ماجه په سنن کې امام ترمذی په جامع کې ذکر کړه. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن ميمون قال سمعت أبا حاضر الحميرية يحدث أبي ميمون بن مهران قال خرجت معتمرا عاما حاصر أهل الشام ابن الزبير بمكه تا ميمون ابن مهران وي چې زه عمرې لوته وم په هغه کال باندې چې د شام خلکو ابن زبير رضي الله عنه په مکه کې بن کړو محاصره کړو وبعث معي رجال من قومي بهدي او زما د قوم څخه سانو ما سره ساروي د قرباني يم لګليو فلما انتهينا الى اهل الشام منعونا ان ندخل الحرم هر کله چې موږ شام ولله ورورسیدو نو غي محاصره کړي وا حرم له موږ نه پری خدو منعونا ان ندخل الحرم د دینه منکو چې حرم لوردن نشو فنحرت الهدي مكاني په غزې کې ما غ قرباني ذبحه کی ثم احللت بیا د احرام نه حلال شوم ثم رجعت بیا واپس شوم فلما كان من العام المقبل خرجت هر کله چې را روان کال شنو وتم لاقضي عمرتي د دې لپاره چې پوره کم قضا راړم د خپل عمرې فاتيت ابن عباس رضي الله عنهما فسالته نمارات للكرو ابن عباس ابله تبوس متي نقولو فقال ابدل الهدي نو اغرا لوي چې دا ساروي د قرباني دی بدل کا دا غي په بدل کې نور ساروي راولا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر اصحابه ذکر رسول الله صلى الله عليه وسلم خپل باز مرګرو له حکم کړو اغه صحابه له حکم کړو کوم چې دا ساروي خارج الحرم ذبح کړیو ان يبدل الهدي دا چې بدل کړي اغه ساروي الذي نحر عام الحديبيه کوم چې د حديبيه په قال باندې خارج الحرم ذبح کړیو في عمره القضاء فعمره القضاء کی قضاء چې د عمره را ګرځول نو ورلېوې پروسه کال چې تاسو کوم ساروي خارج الحرم ذبح کړیو اغه ځان سره ورې داخل الحرم به ذبح کړي علماء احناف د دې حدیث نه استدلال کوي چې خارج الحرم چا ساروی ذبح کل نو پاغه باندې دا لازم دي چې کله بیا دې د حج او عمره ادا کوي قضا نو دغه ساروی به بیا ځان سره راولي د دې په بدل کې به داخل الحرم ذبح کوي خدا اسناد د حدیث ضعیف دی نو استدلال د دې نه کافي نه دی ځکه په دې کې محمد ابن اسحاق مدلس راغله او حدیث فعن سر ذکر کړه د خپل استاد عمرو ابن میمون نه تسریب السماع نه ذکرې امام حاکم هم په دې سند باندې ذکر کړه نو سند د حدیث ضعیف دی هذا والله تعالی اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك